میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، عقائے نامدار، تاجدار مدینہ، صد گنبد کے مکین، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث کا ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اور اللہ امت کا درد دے کر، علم کو سیکھ کر امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرماؤ. عزیز میرے بچوں، آپ کی چھٹی کا وقت ہو چکا ہے، میں اتنی لمبی چوڑی بات اور تقریر کرنے نہیں بیٹھا. میں بھی ایک طالب علم ہوں اور آپ بھی طالب علم ہیں، اور یہ نیت بنا کر بیٹھے کہ انشاءاللہ موت تک طالب علم بن کر رہیں گے. بولو انشاءاللہ. جب اپنے آپ کو عالم سمجھو گے، اپنے آپ کو مکمل سمجھو گے، وہاں سے گرنا شروع ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم ہی علم حاصل کرنا ہے. ہم اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مولانا میں فارغ ہو گیا، فارغ نہیں ہوتا ہے، انسان پر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اب جو علم سیکھا ہے، جو علم استادوں سے ہم نے حاصل کیا ہے، اب وہ علم دوسروں تک ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہنچانا. حافظ افضل ادھر آ جاؤ، آپ بھاگ جاؤ گے، کچھ ادھر آ جاؤ. نہیں نہیں نہیں، آپ ہر بیان میں بھاگ گئے، ادھر آ جاؤ. نہیں یہاں صحیح آ جاؤ نا. تو عزیزوں میرے پیاروں، چاہے اسکول چلانے والا ہو، چاہے مدرسہ چلانے والا ہو، اسے چاہیے کہ ہم علم کی فکر کر رہے ہیں. علم دو چیزوں کا ہے، ایک دنیاوی علم اور ایک بولو بھائی دین علم. اس دنیا کی زمین پر ایک قوم ایسی ہے جو دو علم حاصل کر سکتی ہے، وہ ہے مسلمان. کون ہے؟ بولو بھائی مسلمان. ورنہ غیر مسلموں کے پاس دنیا کا نالج ہے، دنیا کی جانکاریاں ہے، پھر بھی مسلمانوں وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. ہمارے پاس دنیا کا علم کم ہو لیکن قرآن و حدیث کا علم ہوگا، پوری دنیا ہمارے قدموں میں آ کر گرے گی. ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی. آج تک آپ نے کسی کو دیکھا کہ بھائی وکیل صاحب کا کوئی پاؤں دبا رہا ہے؟ دیکھا ہے آج تک وکیل صاحب کا کوئی سر مالش کر رہا ہے؟ وکیل صاحب کی کوئی فکر کر رہا ہے گاڑی لے کر وہاں گیا ہو لینے؟ نہیں. کسی عالم صاحب ہو، حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، اس کی عزت ہو رہی ہے، اسٹیشن تک گاڑی لینے جاتی ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ اس کے سینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں ہیں اور اللہ کا کلام اس کے سینے کے اندر. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ جب یہ قرآن کو میں نازل فرماتا زمین پر یا پہاڑوں پر، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہوتا کہ نہیں؟ بولو بھائی. لیکن آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے 8 سال کے بچے کے، 6 سال کے بچے میں پورا قرآن کریم اللہ پاک نے محفوظ فرمایا. آج ایک ماں باپ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو گھر کی چابی بھی نہیں دے سکتے، اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے. اللہ نے کتنا توکل کیا اس بندے پر کہ اس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ کروا دیا. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن، اللہ نے جب قرآن کو نازل فرمایا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرماتا تو پہاڑ بولو بھائی ریزہ ہو جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا, باریک باریک ہو جاتا. لیکن آج وہی قرآن کو اللہ نے ہمارے سینے پر اتارا, ہمارے سینے میں محفوظ فرمایا, اللہ نے ہم کو ریزہ نہیں فرمایا, اللہ نے ہمیں بلندیاں عطا فرمایا. تو آج اسی کلام کو سیکھنے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سیکھنے کے لیے ہم مدرسوں میں آتے ہیں, ہاسٹلوں میں آتے ہیں. ہم اس کو سمجھتے ہیں بچپن میں جیل خانہ, لیکن جب عالم بن جاتے, حافظ قرآن بنتے, جب قرآن کا عبور پیدا ہوتا ہے, کچھ سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے, تو ہم استادوں کو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے استادوں کے ذریعے کتنی بڑی دولت ہمارے ہاتھ میں دے دی. اس لیے علم چاہیے تو استادوں کی خدمت کرنا ہے. کیا چاہیے تو بولو بھائی, علم چاہیے تو اس استادوں کی خدمت کرے, استاد کی چاکری کرے, استاد کی ہر بات کو مانے, تب جا کر اللہ پاک کچھ دے دیتا ہے, کچھ دے دیتا ہے. پورا علم تو بولو بھائی نہیں آئے گا, لیکن اللہ کچھ نہ کچھ تو دے ہی دے گا. اور دنیا چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرو, اللہ دنیا دے دے گا. تو ہم سب علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں, علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو بولو انشاءاللہ ہم علم سیکھیں گے, بولو انشاءاللہ. قرآن و حدیث کا علم اللہ پاک ایرے کھیرے نٹو خیرے کو نہیں دیتا. دنیا میں کتنے ہیں مسلمان, لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے, پسند فرمایا, تب جا کر ہمیں اللہ نے قرآن و حدیث کے لیے قبول فرما لیا. دعا کرو اللہ موت تک عافیت کے ساتھ قبول فرما لے. تو عزیزوں میرے پیاروں, میرے بچوں, یہ قرآن و حدیث کو سیکھو اور اپنی زندگیوں میں لاؤ. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اب یہ علم کو, یہ علم کو سیکھ کر, قرآن و حدیث کو سیکھ کر ہم ہمارے علاقوں میں جائیں گے, ہمارے مسجدوں میں امام بنیں گے, فضائل اعمال کی تعلیم کریں گے, اور معرف الحدیث کی حدیثیں بیان کر کر ہم امت کو سیدھی راہ دکھلائیں گے. بولو انشاءاللہ. یہ اصل کامیابی کی نشانی ہے. کل ظہر کے وقت سے میں نے ایک آیت قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی, اور ابھی اس آیت پاک کا ختم میں کر رہا ہوں. فمن زحزحا عن النار, مرکز پہ بھی وہی بیان کیا, زکریا بھائی نا مدینہ مسجد میں بھی وہی بیان کیا, کر رات میں نے وہی بیان کیا. کامیاب کون ہوتا ہے؟ کامیاب وہ نہیں ہے کہ دنیا میں وکیل بن جائے, لائر بن جائے, بڑے عہدے پر بن جائے, بیٹھ جائے, بڑی بڑے مال و دولت مل جائے, عزت مل جائے, شہرت مل جائے, یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے. کامیابی کی نشانی تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے بعد, مرنے کے بعد اللہ یہ کہہ دے کہ اسے چھوڑ دو, یہاں سے کامیابی شروع ہو جائے گی. اس لیے عزیزو میرے بچوں, ہم سب کو قرآن و حدیث کا علم سیکھنا ہے, اور علم کو سیکھ کر اپنے بھائیوں تک ہم دین کی بات پہنچائیں گے. بولو انشاءاللہ. اور اکثر میں طلبہ کو کہا کرتا ہوں کہ آج کسی کا ذہن ہو تو استاد کی نافرمانی نہ کرے, استاد کے سامنے اپنی آواز کو اونچی نہ کرے. چاہے بندہ یا طالب علم, چاہے شاگرد جتنا بھی ہوشیار ہو, لیکن استاد سے آگے بڑھ سکتا ہے. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ مولانا خلیل صاحب کی نقل مارتے, میں کسی کی نقل نہیں مارتا ہوں بھائی, میرا قدرتی آواز ہے ایسا. نقل مارنے میں عقل ہونی چاہیے, یہ بھی ہے, نقل مارنے میں عقل ہونی چاہیے. اور جو آدمی نقل مارے گا کہیں نہ کہیں پھنس جائے گا, کہیں نہ کہیں پھنسے گا. میں کسی کی نقل نہیں مارتا, ہاں مجھے محبت ہے, لیکن میں ان کی نقل نہیں مارتا. جیسے ہمارے قاری صاحب نے نقل کس کی ماری ہے پتا ہے آپ کو؟ کس کی ہے؟ شیخ شاکر کی نقل ماری ہے, محمود شہد کے بھائی ہے مصری, شیخ شاکر کی نقل ماری ہے انہوں نے, لیزا ان کا مارا, لیکن حروف کی ادائیگی برابر نہیں ہے. ہم سب اپنے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں حروف کی ادائیگی جو ہونی چاہیے, وہ حروف کی ادائیگی مخارج ابھی تک وہ ادا نہیں ہے. وہ آنا پڑے گا گجرات میں. کہاں آنا پڑے گا بولو بھائی؟ गुजरात में। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इल्म की खुशबू आ रही है हिंदुस्तान की तरफ से। कहाँ से आ रही है बोलो भाई? और कुरान पाक के बाद, कुरान पाक के बाद जो सबसे पहली जो किताब लिखी गई है वो भी बरूज जिले वालों ने लिखी है। किसने? बरूज जिले वालों ने। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के ज़माने में ये हमारी जो नर्मदा है, बरूच वाली नर्मदा, वो मिस्र की नदी के साथ मिलती है, अरब की नदी के साथ मिलती है। वहाँ से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नु के ज़माने में, जो तारीख पर नज़र रखते हैं उनको पता होगा, वहाँ से दो कश्तियाँ आई थी, दो नावड़ियाँ आई थी दीन फैलाने के लिए। सहाबा और ताबीन आए थे और यहाँ आकर दीन फैलाए। कहाँ आके बोलो भाई? भरूच जिले में। इसलिए वहाँ आए थे भारभूत। कहाँ आए थे बोलो? भारभूत। अब अरबी में भतो होता नहीं, तो अरबी की किताबों में लिखा है बारभूत, वो दरियाई इलाका, वहाँ सहाबा और ताबीन की कब्र है। हमारे गुजरात में जब सबसे पहले कावी में इज्तिमा हुआ था, तो मौलाना हजरत जी, मौलाना इनामुल हसन साहब वहाँ आए थे इज्तिमे में, और उन्होंने कहा कि मुझे बारभूत लेके चलो भाई, वहाँ सहाबा और ताबीन आए हैं। तो हजरत को घोड़े पे ले गया, उस वक्त घोड़े पर बिठाया और घोड़े पर वहाँ जाकर वहाँ बारभूत पर गए, और बारभूत जाकर उन्होंने मुराकबा किया, और मुराकबा के कर अल्लाह से पूछा, या अल्लाह सहाबा और ताबीन की कब्र कहाँ है? तो उनको बताया गया कि वो कब्रें तमाम टूट टूट कर नर्मदा के अंदर चल चुकी है। तो रबीअ बिनते सबीअ, क्या नाम है बोलो भाई ताबीन का? रबीअ बिनते सबीअ। सबसे पहले भरूच जिले वालों ने कुरान पाक के बाद सबसे पहले किताब लिखी है, तो भरूच जिले वालों ने। इससे देखा होगा भरूच जिले वालों का आवाज भी बड़ा प्यारा होता है कि नहीं? ये तो जनरली बात बता रहा हूँ मैं। अक्सर भरूची का आवाज़ कैसा होता है बोलो भाई? बड़ा प्यारा होता है। क्यों? कि भाई अरब की नदी के साथ हमारा पानी मिलता है, तो पानी का असर होता है, पानी का असर होता है। मेरे दादा थे कारियूनिया, मौना हुसैन अहमद मदनी के खालिद खादिम थे, बीबीसी लंदन पर उनकी किरायत आती थी, 15 मिनट की, तो वो अजान देते थे। बताओ कैसी अजान होगी? मैंने तो नहीं देखा मेरे दादा की। मेरे नाना दादा और मेरे सगे दादा, तीन सगे भाई थे, मेरे से भी लंबे थे मेरे दादा। रांदेर अशरफिया, ये लोग जानते होंगे, रांदेर अशरफिया में उन्होंने पढ़ा। तो मिस्री से एक कारी को बुलाया गया था, और चुटघर मस्जिद में अभी भी वहाँ हुसैनिया का जलसा होता है सालाना। तो मौलाना याकूब अशर साहब ने कहा कि भाई किरात कौन पढ़ेगा? बोले मिस्र से जो कारी आए हैं उनको पढ़ाएंगे। बोले नहीं नहीं, पहले उनिया को पढ़ाया जाए, कारी उनिया को। मेरी अटक क्या है बोलो भाई? सरनेम उनिया, उनिया, इसलिए हमारे गांव का नाम है पीर आ मन, पीर लोगों का अमन। अब चलते चलते पीर आमन कर दिया वो लोग, लेकिन असल नाम जो है वो क्या है बोलो भाई? पीर आ मन, पीर लोगों का अमन। खाजा निजामुद्दीन यहाँ सोए हैं, कहाँ बोलो भाई? सॉरी, खाजा गरीब नवाज। और हमारे यहाँ अंकलेश्वर में एक और दरगाह है जिसका नाम है हलीम सा दातार, और पीरामन में सेठ सुलेमान, ये तीनों भाई है। क्या है बोलो? तीनों भाई। वो कहाँ बगदाद, वो कहाँ चलते चलते चलते चलते वहाँ दीन फैलाने के लिए आए। नौ बिंगे का कब्रिस्तान है हमारा, नौ बिंगे का, 300 रुपए में हजरत शेख सुलेमान ने उस वक्त खरीदा था। अभी 9 बिंगे का जमीन का भाव तो पूछो, एक दूसरे के अंदर गरेबान में हाथ डालकर वो एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हो जाएंगे लेने के लिए। तो अजीज हो मेरे प्यारो, तो कहा गया कि किराया कौन पड़े? बोले कारियोनिया पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, वो मिस्र कारी आए हैं वही पढ़ेंगे। बोले नहीं, याकूब अशरफ साहब ने कहा नहीं, पहले कारियोनिया को पढ़ाएंगे, फिर जाकर वो मिस्र कारी को बिठाएंगे। पहले मेरे दादा ने किरायत पर सेम टू सेम कारी की मिस्री की तरह, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में मेरे दादा का जो उस्ताद था वो मिस्री था, मिस्री उस्ताद थे, उनको बुलाया। मेरे दादा ने पहले किरायत पर ही, फिर वो कारी मिस्री जो आए थे उन्होंने किरायत पर ही, कोई फर्क नहीं कर पाया कि दोनों में से किसने पहले पढ़ा, किसने पढ़ा। یہ جو میرے اندر بھی ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, وہ میرے دادا کا کمال ہے. اس نے حسین احمد مدنی کی خدمت کی تھی اور ان کی بدولت اللہ نے خاندانی وراثت میں اللہ نے مجھے دیا ہے. اللہ مجھے اس کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عزیزو میرے پیارو, اللہ والوں کی خدمت سے, استادوں کی خدمت سے یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. اب ہم یہ سمجھیں گے استاد کا کچھ ضرورت نہیں ہے, ہم خود تکرار کرا لیں گے, ہم کچھ عبارت بھی پڑھ لیں گے. آج استاد نے یہاں لوچا مارا, عبارت کو غلط پڑھا, میں ہوشیار ہوں, مجھے سمجھ گیا تھا میں تو. لیکن یاد رکھو, تاریخ اٹھاؤ, انور شاہ کشمیری کا ذہن بھی بڑا ہو, نام نام تھا کہ ایسا آج تک مسلمانوں انور شاہ کشمیری جیسا حافظہ والا کوئی پیدا نہیں ہوا. انور شاہ کشمیری درس مشکات میں لکھا ہے, پہلی جلد میں 15 صفحے پہ لکھا ہے, درس مشکات میں لکھا ہے کہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ کوئی چیز سرسری طور پر دیکھ لیتے تھے, 50 سال تک نہیں بھولتے تھے. کتنے سال تک بولو بھائی؟ 50 برس تک. ہم تو ابھی پڑھتے ابھی بھول جاتے. اب جو ہوشیار بچے ہیں, جو ذہن ہیں اور اپنی ذہانت پر, اپنی ہوشیاری پر گھمن و تکبر کرتے ہیں, استاد کے سامنے اپنی زبان درازی کرتے ہیں, اللہ ان کو علم دے دے گا لیکن وقتی طور پر علم آ جائے گا. کیسا آئے گا بولو بھائی؟ وقتی طور پر. اب میں میرے خود کی بات کروں, گھمن کے لیے نہیں, تکبر کے لیے نہیں, میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. یہ میں, ہم دونوں ایک ساتھ فارغ ہوئے, مولانا عبد الرحمن اور میں دونوں ایک ہی کلاس میں تھے, دونوں ایک ہی سال میں فارغ ہوئے. میں سب سے آخر میں بیٹھتا تھا. اب جو عبارتیں پڑھتے تھے, آج مجھے مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کر رہے کہ مولانا یہ مسئلہ کیا ہوگا. میں نے کہا عبارت تو تم پڑھتا تھا, مسئلہ مجھ سے کیوں پوچھتا ہے بھائی؟ یعنی اللہ کب کسی کو قبول کر لے کوئی کہہ سکتا نہیں. میں سب سے آخر میں بیٹھتا تھا, عبارت بھی نہیں پڑھ سکتا تھا. لیکن استادوں کی خدمت, استادوں کی نظر, اللہ والوں کی خدمت نے آج مجھے کچھ دو الفاظ بولتے بنا دیا. ورنہ مجھے بھی اللہ کے, اللہ جانتا ہے جتنا علم ہونا چاہیے اتنا علم میرے پاس بھی نہیں ہے. اللہ بلوا دیتا. اللہ جانکاری دینے والا بھی کون ہے بولو بھائی؟ اللہ. اللہ کے پاس مانگنا پڑے گا استاد کی خدمت, اور بولو رات کو اٹھ کر مانگنا. اس لیے میں نے کل بتایا کہ اللہ کے پاس مانگنے والوں کی اللہ نے قرآن میں تعریف بیان فرمائی کہ رات کو اٹھ کر جو مانگتا ہے. میں ابھی صبح 4 بجے اٹھا تھا, میں نے دیکھا قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی. اب ایسے مدارس میں مسلمانوں, اس کی ہی بدولت اللہ پوری دنیا کو چلا رہا ہے. یہ بچے, معصوم معصوم بچے صبح جلدی ٹھنڈ میں اٹھ کر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں, اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ میرے معصوم بچے, اللہ کون ہے, رسول کون ہے, شریعت کیا ہے جانتے نہیں ہے. بس مدرسے والے اٹھاتے اور پڑھنے کے لیے آتے اور کہتے الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین رکھتے ہیں, اللہ اس پہ ہی راضی ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون وبالاسحار هم یستغفرون. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہے, ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہے اور رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے ناز و نیاز کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. تو رات کو اٹھ کر جلدی صبح اٹھ کر اللہ کے کلام کو پڑھنا, اللہ سے بات چیت کرنا ہے. اللہ کے کلام کو پڑھنا, اللہ سے بات چیت کرنا ہے, اللہ سے مانگنا, اللہ سے بات چیت کرنا ہے. اللہ پاک ہزاروں میں سے دو کو ایسا دے دیتا ہے, بہت کم لوگوں کو چنتا ہے. جو ہزاروں میں سے اللہ پاک کچھ آدمیوں کو چن کر اپنے پاس بلا لیتا ہے. تو میرے بھائیوں, میرے بچوں, اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے, اس کی قدر کریں گے بولو انشاءاللہ. ہاں, استادوں کی بھی قدر کرو. علم چاہیے, سب سے پہلے استاد کا احترام, ٹپائیوں کا احترام, کلاس کا احترام, ہمارے جامعہ کے ایک ایک چیز کا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے. محترمین صاحب اور آپ کے اساتذہ محنت کر کر پیسے کو باہر سے لاتے ہیں, اور آپ کے لیے تمام چیزیں سہولت کرتے ہیں. وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ لوگ بھائی مہمان رسول کے لیے کرتے ہیں. اور اسی چیز کو ہم توڑیں گے, ہم اس کی ناقدری کریں گے تو اللہ کہتا ہے میں واپس چھین لوں گا. اس لیے میرے بچوں آج کلاس میں جاؤ, ہم ہر چیز کی قدر کریں گے. بولو انشاءاللہ. ذہن پر فخر نہ کرنا, دماغ پر فخر نہ کرنا کہ میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتا ہے. دیکھو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے استاد کی نافرمانی کی, استاد کے سامنے آنکھیں نکالی, استاد کے سامنے آواز اپنی اونچی کی, استاد کو سامنے بولا, زبان درازی کی, کلاس کی بے حرمتی کی, ٹپائی کی بے حرمتی کی. تو یاد رکھنا علم تو آ جائے گا وقتی طور پر, لیکن جب فارغ ہو کر جاؤ گے تو کوڑے کرکٹ ہو کر جاؤ گے. مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا بڑا اونچا مرتبہ کیسے ملا, تو مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ بھائی میں نے میری کتابوں سے کبھی کرتا اونچا نہیں لٹکایا. کیا کہا؟ میرا کرتا کبھی میرے کتابوں سے اونچا نہیں لٹکایا. دوسرا, میں جب کتاب پڑھتا تھا تو کتاب کا حاشیہ چاروں طرف ہوتا ہے, متن سامنے ہوتا ہے, سیدھا ہوتا ہے. حاشیہ کہاں ہوتا ہے بولو بھائی؟ گول گول لکھا ہوتا ہے, چاروں طرف لکھا ہوتا ہے. مولانا شاہ بھائی تھانی فرماتے ہیں میں کتاب کو نہیں گھماتا تھا, آج تو استاد بھی ایسا اور شاگرد بھی ایسا جو کبھی گھما دیتے. اور حضرت مولانا شاہ بھائی تھانی نے فرمایا کہ بھائی میں متن کو تو سیدھا پڑھتا تھا لیکن اسی کے حاشیے کو پڑھنے کے لیے کتاب کے چاروں طرف طواف کرتا تھا, اس کو پڑھنے کے لیے, تب جا کر مجھے اللہ نے علم عطا فرمایا. اور تیسری بات, میں نے پیسہ کبھی الٹے ہاتھ نہیں پکڑا. پیسہ دنیا کی بہت بڑی دولت ہے یہ بھی, اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا فتنہ کیا ہے بولو بھائی؟ مال. اس لیے کہ قدر کرو, پیسہ ہے تو قدر کرو, اس کی نہ بے عزتی نہ کرو, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پیسہ ہوگا اسباب کے ماتحت, پیسہ ہوگا تو ہر چیز کرنا آسان ہو جائے. کرنے والا تو اللہ ہے لیکن اسباب کے ذریعے مسلمانوں پیسہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے تھے تو مسجد اقصا پر آئے تو کھچر کو چھوڑ دیا, حدیث صحیح میں کھچر کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی کو اللہ نے سبق سکھایا, نہیں کھچر کو چھوڑو مت کہ اللہ کے بھروسے چھوڑتا ہوں تجھے. لیکن آج کل کے جاہل لوگ بھی جو حج کرنے جاتے, عمرہ کرنے جاتے, جماعت میں جاتے, وہ کہتے ہیں ہمیں مجھے جماعت میں جانے کا خرچہ ہے, حج میں جانے کا خرچہ ہے, بیوی بچہ. اللہ وہ مجھ تو چاہیے, اللہ بہت بڑا ہے. بولو شریعت اجازت دے گی آپ کو؟ نہیں, شریعت اجازت نہیں دے گی. آپ گھر والوں کو پورا خرچہ دو اور آنے جانے کا پورا فلائٹ کا خرچہ آپ اٹھا سکتے ہو, وہاں قربانی کرنے کا پورا خرچہ اٹھا سکتے ہو, اور آپ وہاں رہنے کا, وہاں جا کر بھیک مانگنے کا بھی حکم نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے اللہ کے بھروسے چلے جاتے ہو وہاں سے آپ کے سامنے بھیک مانگتے, تو وہ حج اللہ کو مقبول بولو بھائی؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھچر کو چھوڑ دیا. اللہ نے سبق سکھایا اکل و توکل, پہلے کھچر کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو, پہلے کھچر کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. اب کھچر کی حفاظت کرنا کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. تو دنیا کے اسباب کے ماتحت ہمیں دنیا تو کمانا ہے, دنیا کماتے کماتے بھروسہ کس سے رکھنا ہے؟ اللہ سے. یہ بات سمجھنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا, تب جا کر صحبت آئے گی, تب جا کر یہ بات سمجھ میں آئے گی. چار مہینے چلے سے سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات, یہ اللہ والوں کی صحبت ہونی چاہیے, تب جا کر عزیزوں میرے بچوں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کرنے دھرنے والا کون ہے. بولو بھائی, خود اللہ پاک ہر نماز میں ہر رکعت میں بار بار کہلواتا ہے ایاک نعبد وایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اللہ بار بار کہنے والے سبب کو بار بار لوٹوا رہا ہے کہ بھائی دوڑ کرو دوڑ کرو دوڑ کرو آموختہ یاد کرو یاد کرو. لیکن ہم سمجھتے ہی کہاں ہیں آموختہ, بس رٹا ہوا ہے, سمجھ لے پڑھ لیا چل دیا. تو عزیزو میرے بچوں, علم ایک ایسا نور ہے, نبوت کا نور ہے. اللہ پاک نے غار حرا سے چلتا چلتا قیامت تک اب چلتا رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے, اس وقت ابھی نبی بنائے نہیں گئے تھے, تسبیح کرنے کے لیے اللہ کے پاس عبادت کے لیے ایک پہاڑی پر جاتے تھے, وہاں سے بالکل کعبۃ اللہ نظر آتا تھا. وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ناز و نیاز کرتے تھے, اللہ سے مانگتے تھے. ایک مرتبہ کوئی انسانی شکل میں وہاں پہ آ گئے, جبریل امین, بخاری کی حدیث ہے, آیا اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی کے گھٹنے کے ساتھ جبریل امین نے گھٹنے لگا دیے اور کہا اقرا. آج اسکول کا نام کیا رکھا جاتا ہے, اقرا. ارے بھائی مانا کیا ہے پتہ نہیں, موسم قرآن میں ہے نا اقرا, اس لیے ہم نے بھی لکھوا دیا اقرا. میں ایک جگہ بیان کرنے گیا تھا آج سے 5-6 سال پہلے سورت میں, اتنی بڑی ٹی وی حفیظ افضل, اتنی بڑی ٹی وی, اتنی بڑی, اتنی بڑی ٹی وی, اس پہ لکھا تھا ھذا من فضل ربی. کیا لکھا تھا؟ ھذا من فضل. میں نے کہا پگلا یہ کیا لکھا؟ بولے اللہ مولانا لوگ بنگلوں پر لکھاتے, میں نے ٹی وی پہ لکھایا, نئی ٹی وی لایا ہوں. اب بتاؤ لوگ بنگلوں پہ لکھاتے ھذا من فضل ربی, لوگ نیا گھر بناتے ہیں تو ہاں لکھاتے دروازے پر, میں بھی نہیں ٹی وی لایا ہوں مولانا, سنیما لایا ہوں تو میں بھی لکھاؤں گا. میں نے کہا تیرا رب کا فضل و کرم ہے کہ شیطان کو لایا تو یہاں پہ. علم نہ ہوگا, نالج نہ ہوگا تو ایسی جہالت ہم لوگ کریں گے پھر. اس لیے ہمارے ماں باپ نے ہمیں گھر سے دور کیوں کیا؟ کہ ہمارے دشمن تھے وہ ہمارے ماں باپ؟ نہیں, ہمارا اچھا سوچ رہے کہ ہم جس طرح ٹھوکرے کھا رہے ہیں کل ہمارے بچے ٹھوکرے نہ کھائے. آج اس بندے کے پاس علم ہوتا, نالج ہوتا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہوتا, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے, تو شیطان کو گھر میں لا کے رکھتا نہیں, لا کے رکھتا. آج اسی چیز کو سیکھنے کے لیے ہمارے ماں باپ نے دل پر پتھر رکھا, اور پتھر رکھ کر اپنے دل کے ٹکڑوں کو عزیزوں میرے پیاروں الگ کیا. پہلی مرتبہ میں نے رمضان میں میری بچی کو میں نے اکیلا چھوڑا تو میں بہت رویا ہوں. افطاری کے وقت میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, کیوں؟ معصوم سی بچی, 1.5 سال کی بچی میری. اب افطاری کے وقت میں 10 دن میں انکلیشور میں رہتا ہوں, وہاں انکلیشور ملاوان میں میرے بیانات ہوتے ہیں, پھر 11ویں روزے سے چلا جاتا ہوں اور چاند ہوتی ہے تب آتا ہوں. اب پہلا دن 11واں روزہ ادھر افطاری کا وقت ہوا, وہ میرے گود میں بیٹھ کر کھاتی تھی. اب بتاؤ وہ منظر میرے سامنے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ کب پتہ چلے گا؟ جب باپ بنو گے تب پتہ چلے گا کہ وہ بچی کو چھوڑنا میرے لیے کتنا مشکل ہو. کہ میں کم از کم 6 دن تک روتا رہا, جب بھی یاد آتا تھا میں روتا تھا, میں اس کے فوٹو کو دیکھ کر. حالانکہ انکلیشور سورت 1-1.5 گھنٹے کا راستہ, پھر بھی میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں میری بچی کو چھوڑ کر آ گیا. میں دل میں کہا کہ صحابہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کس طرح چلے گئے, ہمارے ماں باپ نے کس طرح ہمیں چھوڑا کہ ہمیں دین سیکھنے کے لیے بھیجا, کس طرح چھوڑا ہوگا؟ ان کی رات کی تنہائیاں کیسی نکلی ہوگی, رات کو چپکے میں ہماری ماں کیسے روئی ہوگی کہ اللہ میرا بچے نے کیا کھایا ہوگا, میرے بچے نے کیا پہنا ہوگا, اللہ میرے بچے اتنی ٹھنڈ ہے, میرے بچے نے کیا پہنا ہوگا, کیا ہو رہا ہوگا. یہ ماں باپ فکر کرتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا ہے. ہم تو یہ سوچتے ہمارے ماں باپ کتنے ظالم ہیں کہ ہم کو مدرسے میں ڈھکیل دیا. نہ, باپ بنو گے تب پتا چلے گا کہ ماں باپ جب بچوں کو دور کرتے ہیں وہ دل پر پتھر رکھتے ہیں, اور پتھر رکھ کر اپنے دل کو مار کر اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے ہاسٹلوں میں اور دارالعلوم میں رکھا جاتا ہے. اس لیے میں ایک واقعہ ہمیشہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ ایک بچہ تھا, اس کی ماں تھی, وہ بچے کو مچھلی کھانے کا فش کھانے کا بڑا شوق تھا, مچھلی کھانے کا مچھلی کھانے کا بڑا شوق تھا. جب بھی اس کو مچھلی یاد آتی اپنی ماں کو کہتا امی مجھے مچھلی کھانا ہے, مجھے پکا کے دے دے. وہ ماں بازار میں جاتی اور مچھلی کو خریدتی اور پکا کر اپنے بچوں کو کھلا دیتی. ایک وقت آیا کہ ماں کا انتقال ہو گیا, اب وہ بچہ مچھلی کھانے کے لیے تڑپ رہا ہے, اب رو رہا ہے کہ اماں تو جب تھی میں تجھے کہتا تھا تو بازار میں جاتی تھی, میرے لیے مچھلی لاتی تھی, پکا کر مجھے کھلاتی تھی, مجھے خوش کر دیتی تھی, اب تو تو چلی گئی, اب مجھے مچھلی کھلائے گا کون, مجھے کون مچھلی کھلائے گا. اب وہ بچہ رو رہا ہے, رو رہا ہے, رو رہا ہے. اب روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی. رات کو خواب میں بڑی بہن کے خواب میں ماں آئی اور کہا بیٹا تیرا بھائی مچھلی کے لیے رو رہا ہے, جا تیری بھائی کو مچھلی کھلا دے. ماں تو وہ ہوتی ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی میری اور آپ کی فکر کرتی ہے, لیکن آج کے بچے اور آج کے جوان ماں باپ کو مارتے ہیں, ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں. ایک شاعر کیا کہتا ہے, اے ضیاء اے ضیاء تو اپنے ماں باپ کے سائے کی نقدری نہ کر, دھوپ بہت کاٹے گی جب یہ درخت کٹ جائے گا. درخت ہوتا ہے اس کے سائے میں ہر مخلوق سکون حاصل کرتی ہے, لیکن اسی درخت کو کاٹ دیا جائے بولو بھائی وہاں دھوپ آئے گی کہ نہیں آئے گی. ہاں جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں, جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں, آپ کو بھوک تو نہیں لگی ہے نا, یہاں تو لوہا گرم ہو جاتا ہے ٹھنڈا ہوتا نہیں ہے. تم نے تو ناشتہ کیا انڈا اور روٹی کا, بیچاروں نے کیا کیا؟ آپ کی طرف سے اجازت ہے میں آپ کو ماں باپ کے اوپر سے قدر دلا دوں. یہ ہے نا یہ اساتذہ, یہ بھی ماں باپ ہے. کیا ہے بولو بھائی؟ ماں باپ ہے. قدر کرو گے تو ماں باپ کی قدر کرو گے تو کچھ ملے گا, اور ماں باپ کی قدر نہیں کرو گے تو کچھ ملنے والا نہیں. تو عزیزو میرے پیارو, آج کے جو جوان ہیں, آج کل کی جو نسل ہے, ماں باپ کو مارتی ہے, ماں باپ کو دھکا مار کر باہر نکالتی ہے. لیکن یاد رکھو, ماں باپ ناراض وہاں تک اللہ بھی ناراض ہے. ماں باپ ناراض وہاں تک بولو بھائی اللہ بھی ناراض ہے. ماں باپ راضی اللہ بھی راضی. آج میں جو چمک رہا ہوں, آپ کے استاد جو یہاں عالم بن کر آپ کو پڑھا رہے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ کی دعائیں تھیں. کیا تھی بولو بھائی؟ ماں باپ کی دعائیں تھیں. آج ماں باپ کی قدر کرو, ماں باپ کے پاؤں دباؤ, ماں باپ کا ہاتھ دباؤ, ماں باپ کی ہر چیز کی خدمت کرو, تب جا کر ان کے دلوں سے دعائیں نکلے گی. تو عزیزو میرے پیارو, اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور عقبہ میں بھی کامیاب کر دے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کاش میرا باپ زندہ ہوگا. باپ کو تو دیکھائے, 6 سال کی عمر ہے تو ماں کا بھی انتقال ہو گیا, اب ماں باپ بھی چلے گئے, کوئی بھائی بھی نہیں ہے, کوئی بہن بھی نہیں ہے کہ گود میں بٹھائے, بھائی بھی نہیں ہے کہ انگلی پکڑ کر بازار گھمائے. اللہ کے نبی کا کوئی نہیں, چچا ہے, ابو طالب ہے, عبد المطلب ہے, دادا ہے, اور کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ابوا جگہ پڑتی ہے. آپ جاؤ, وہاں سے کوئی جانے دیتا نہیں ہے, لیکن وہاں اتنی اونچی پہاڑی ہے, وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا انتقال ہوا ہے. کالے کالے پہاڑ ہے, وہاں انتقال ہوا, اللہ کے نبی کی اماں وہاں سوئی ہے. اب بتاؤ 6 سال کا بچہ ماں کو یاد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ کے نبی پر کیا بیتی ہوگی اس پر کہ باپ کو تو دیکھا نہیں, اب یہی ماں ہے, وہ باپ بھی ہے, بھائی بھی ہے, بہن بھی اور ماں بھی ہے, سب کچھ یہ ہے. اب اللہ کے نبی, ام ایمن, اللہ کے نبی اور حضرت آمینہ, یہ تین آدمی سواری کر رہے تھے, پیدل سواری. اتنے میں اچانک حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ موت کا جھٹکا آ گیا اور وہاں چلی گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر کو لپٹ لپٹ کر رو رہے کہ ماں تجھے پتا ہے نا میرا باپ نہیں ہے, میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے, میرا کوئی کچھ نہیں ہے, میرے تو دادا ہے, چچا ہے, یہ ہیں, لیکن میرا کوئی سگا بھائی بھی نہیں ہے, میری کوئی بہن بھی نہیں کہ مجھے میرے سر پر ہاتھ رکھے گی. ادھر سے ام ایمن کھینچ رہی ہے, چلو بیٹا اس کو بھی اماں کہتے تھے اللہ کے نبی. چلو یہاں سے ہم جائیں گے مکے. بولے نہیں نہیں امی ام ایمن میں میری ماں کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا. چھ سال کے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کو حقوق بیان کیا. ایک مرتبہ مصلے پر کھڑے ہیں اور لوگوں کو کہا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے, کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے. ادھر میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں پکارتی آمینہ, اے محمد میں نماز کو توڑ دیتا, میں نماز کو توڑ دیتا. اور میں کہتا جی ماں بتا تیرا کیا کام ہے, میں نماز بعد میں پڑھ لوں. لیکن آج کے بچے کیا کہتے ہیں, اماں بتایا نا تم میرے پاس ٹائم نہیں ہے خود کا کام خود کو کرنے کا. چاہے ماں سے چلا نہ جا رہا ہو, چاہے ماں کا پریشر لو ہو جائے شوگر لو ہو جائے, بچے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. ایک ماں باپ 10-10 اولاد کو 12-12 اولاد کو پال سکتی ہے, لیکن ایک 10-10 اولاد 12-12 اولاد ایک ماں باپ کو پال نہیں سکتی. 57 سال گزر گئے اللہ کے نبی کی امی کا انتقال ہونے کو, کتنے سال گزر گئے. اللہ کے نبی نے آخری حجت الوداع کیا, آخری حجت الوداع 57 سال گزر گئے. 124,000 صحابہ کا مجمع ہے, 57 سال. آج تو ہم 40 دن کے بعد قبر بھی بھول جاتے, کہاں میرے باپ کی قبر ہے, کہاں میری ماں کی قبر ہے, دادا کی قبر تو بہت دور کی بات ہے. 57 سال گزر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے اور اللہ کے نبی نے اونٹنی کا ٹن لگا دیا, یوں موڑ دیا, کدھر؟ ابوا کی طرف. اور ابوا کی طرف مسلمانوں بہت چھوٹی سی جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ٹن لگایا اپنا اونٹنی کا مورا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کہاں جا رہے, کہا میں میری ماں کے پاس جا رہا ہوں. کتنے سال ہو گئے بولو بھائی, 57 سال ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو یہاں میری ماں کی قبر ہے, آج میں کچھ میری ماں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا. 57 سال گزر گئے, 57 سال. صحابہ کو کہا یہاں ڈیرا ڈال دو, آج رات میں میری ماں کے پاس نکالوں گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے ساتھ اپنی پیٹھ کو لگایا, سہارا لیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے, دیکھو اس طرح بیٹھے, اور اپنا چہرہ اپنا سر دونوں گھٹنے میں دے دیا اور ہچکیاں مار کر روکنے لگے. ہچکیاں مار کر کیوں, کہ ماں تجھے پتا ہے طائف والوں نے میرے ساتھ کیا کیا, ماں تجھے پتا ہے مکے والوں نے مجھے کیسے باہر نکالا. تمام پرانی چیزیں اپنی ماں کو سناتے کہ ماں تو مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی, تیرے بیٹے نے کتنے حالات سے گزر کر آج 57 سال کے بعد میں تیری ملاقات کو آیا ہوں. 57 سال کے بعد میں آپ کو ماں باپ کی قدم ملانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ماں باپ نے ہمیں مدرسے بھیجا تو اس کو دشمن نہ سمجھے, ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ اچھا کر رہے ہیں. ماں باپ دشمن نہیں ہوتے, ماں باپ ہمارے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں. آج بھی میں بھی جانتا ہوں کہ جب میں 8 سال کا تھا میرے ماں باپ نے مجھے 8 ڈاؤنلوڈ میں چھوڑ دیا. 13 سال تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی, رات کی رات ہوتی تھی میں میری ماں کو یاد کرتا تھا, ادھر دھوپ ہوتی تھی پاؤں میں چپل نہیں ہوتے تھے, بغیر چپل ننگے پاؤں ہم روڈ پر چلتے تھے, پاؤں گرم گرم لگتا تھا, ہم ماں باپ کو یاد کرتے تھے کہ اماں دیکھ تیرا بیٹا بغیر چپل کے چل رہا, اس کو پاؤں میں گرمی کی وجہ سے اس کو چب رہا ہے. یہ سب یاد کر کر ہم ماں باپ کو روتے تھے. بعض مرتبہ تو ہم بیت الخلاء میں جاتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ ہمارا چہرہ تر ہو جاتا تھا ماں باپ کو یاد کر. رات کو سو جاتے تھے اور چادر کے اندر منہ لیتے تھے اور ماں باپ کو یاد کرتے کرتے سو جاتے تھے. رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہم امی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. میں میرے گاؤں میں گھوم رہا ہوں, جب آنکھ کھلتی ہے تو وہی چار دیواری وہی کمرہ ہوتا ہے. میرے بچوں آج اللہ نے تمہیں چن لیا ہے, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ پوری دنیا تمہارے قدموں میں اللہ ڈال دے گا انشاءاللہ. ہاں صحیح معنی میں قرآن و حدیث کی تعلیم کو لو, ایک وقت آئے گا پوری دنیا پیچھے دوڑے گی تمہارے پیچھے دوڑے گی، یہ قرآن و حدیث کی برکت ہوگی۔ اس لیے عزیزوں میرے پیاروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور گھٹنے سے گھٹنا لگا دیا، اب کہا اقرا پڑھو، اللہ کے نبی نے کہا میں کوئی کالج میں مدرسے میں نہیں گیا، مجھے کچھ نہیں آتا، امی ہوں میں، بولے پڑھو، نہیں نہیں آتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کی تسبیح کو بیان کرو، اللہ کے نبی نے کہا مجھے کچھ نہیں آتا ہے۔ اب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی کو بھیجا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے اتنا زور سے بھیجا، اتنا زور سے دبایا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میری روح نکل جائے، اور جبریل امین کے سینے سے منتقل ہو کر کہاں علم آیا، بولو بھائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں علم آیا، اب وہاں سے صحابہ کے پاس آیا، تابعی تابعین کے پاس آیا، اولیاء اللہ کے پاس آیا، وہ چلتا چلتا چلتا علم کہاں تک آیا، میرے اور آپ کے تک آیا کہ نہیں آیا، آیا۔ اب یہ مسلمان وارث کس کے ہیں، میں اور آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے، علماء وارث ہے، طلبہ کیا ہے بولو بھائی، مہمان رسول ہے، مہمان رسول ہو آپ، آپ کی بڑی عزت ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، اس لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم مدرسوں میں رہ کر، ہم قرآن اور حدیث کی تعلیم لے کر، ہم جب گاؤں میں جائیں گے، اپنے علاقے میں جائیں گے، تو ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے دوست احبابوں کو سمجھا کر مدرسے میں لا کر قرآن و حدیث کی تعلیم دیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، اور ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سامنے سے سلام کرو کہ دیکھو یہ پترا تو بہت ہمیں سلام کرنے کے لیے آتا ہے، بھائی ایسا ہی بولتے ہیں نا آپ لوگ راجستھان، یہ پترا، پترا ہی بولتے ہیں نا، یہ پترا تو ہمارے سلام کرنا تھا، پہلے تو سلام بھی نہیں کرتا تھا، یہ مدرسوں کی برکت، پھر وہ اپنے بچوں کو بھیجے گا۔ اسی طرح مسلمانوں مدرسے آباد ہوں گے تو ہمارے گنگا سٹی میں، مسلمانوں گنگا پور سٹی میں کوئی جاہل پیدا نہیں ہوگا، کوئی جاہل نہیں رہے گا، ہر انسان کے گھروں کے اندر، ہر گھر کے اندر حافظ قرآن اور عالم دین اللہ پیدا فرما دے گا، کرو گے کہ نہیں کرو گے انشاءاللہ، بولو بھائی۔ تو میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا رہا تھا، تم کہو گے مولانا میں تو بھول گیا تھا، لیکن مجھے سب یاد رہتا ہے، کہیں بھی گھومنے چلا جاؤں واپس آ جاؤں گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیونکہ ہمیں سبق پڑھانے کی عادت ہے، کہیں بمبئی چلے جاتے ہیں، کبھی گوا چلے جاتے ہیں، کبھی دلی چلے جاتے ہیں، پھر آ کے واپس انکلیشور میں ہی آ جاتے ہیں، کہ میں نے کرتا کبھی اپنے کتابوں سے اونچے نہیں لگتا، کتابوں کا حاشیہ پڑھنے کے لیے میں خود گھومتا تھا، کتاب کو نہیں گھماتا تھا، اور پیسہ کبھی الٹے ہاتھ میں نہیں پکڑا، اور چوتھی چیز کہ جو میرا اسا تھا، جو لکڑی تھی، اس کا جو نیچے والا جو حصہ ہے، میں نے کعبۃ اللہ کی طرف کبھی نہیں کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے اتنا بڑا علم عطا فرمایا ہے۔ تو قدر کرو گے کہ نہیں کرو گے، بولو بھائی، قدر، ادب اور احترام اور طلب، یہ چیزیں ہوگی تو ہمارے اندر علم آئے گا، یہ چیزیں نہیں ہوگی تو علم، بولو بھائی، آ جائے گا، وقت کے طور پر آ جائے گا، لیکن اس وہ علم کوئی فائدہ، اس لیے کہا گیا اللہ کے نبی نے سکھایا، رب زدنی علما نافعا، رب زدنی علما نافعا، اللہ ایسا علم عطا فرما جس سے ہمیں نفع پہنچے اور ہم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنے۔ تو آج سب نیت کرو میرے بچوں، ایک گھنٹہ فری میں نے کھینچ لیا ہے نا، تو آج سب نیت کرو ہم اساتذہ کی خدمت کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، جیسی بھی خدمت ہو، ہم لوگ ہانسوٹ میں پڑھتے تھے، مغرب کے بعد لیوٹے صاف کرتے تھے، جھنگے صاف کرتے تھے پوری مغرب، صبح چار بجے یاد نہیں ہوتا تھا، وہی استاد چتر پر ڈندے پھراتا تھا، پھر بھی آج تک ہم نے استاد کی برائیاں نہیں کی، رات کو تین تین بجے اٹھ کر سبق کو یاد کرنا، اسی استاد کو سنانا، بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا بغیر سنائے ہوئے سنا دیتے تھے، بغیر یاد کیے ہوئے سنا دیتے تھے، اللہ یاد دلا دیتا تھا۔ میں تو ہر اساتذہ کا خادم بن جاتا تھا، کیونکہ مارے نا مجھے، کیونکہ میں کمزور تھا، ہر اس جس کے پاس مفتی صاحب بھیجے، میرے مہینے میں آٹھ آٹھ نو نو استاد ہو جاتے تھے، دیکھا اس نے استاد سے دوستی کر لی، فوراً مفتی صاحب یہاں سے اٹھا کر دوسرے استاد کے پاس بھیج دیتے تھے مجھے، کیونکہ میں بدماش بھی اتنا تھا اور طالب علم بدماش ہونا بھی چاہیے, یہ ہوشیاری کی علامت ہے. مفتی صاحب میرے اوپر بڑی کڑی نظر رکھتے تھے, اور جب میں نے مدرسہ چھوڑا تھا میں نے کل رات میرے ہمارے مولانا کو سنایا کہ مفتی صاحب نے میرے ماں باپ کو ایک الفاظ کہے تھے کہ یہ الیاس یہاں سوٹ سے جا رہا ہے بہت ساری چیزیں چورا کر لے جا رہا ہے. کیا لے جا رہا ہے؟ بہت ساری چیزیں چورا کر لے جا رہا ہے. میرے ماں باپ نے کہا مفتی صاحب کہاں لے جا رہا ہے, صرف نورانی قاعدہ ہے اس کے پاس, دوسرا کچھ تو آتا نہیں ہے, دس پارے حافظ ہوا ہے اور کچھ تو ہوا نہیں ہے, کچھ تو پڑھایا نہیں آپ نے. بولے نہیں نہیں سلیمان بہت کچھ لے جا رہا ہے. اب ان کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے مفتی صاحب کی بات کہ ہاں بہت کچھ لے جا رہا ہے, بہت کچھ لے جا رہا ہے. میں کتاب کا زیادہ مطالعہ بھی نہیں کرتا, رمضان تو رمضان دیکھنے کا ملتا ہے, لیکن میری بات قرآن سے ہوتی ہے اور جو بھی کتاب ہوتی ہے میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں, صفحہ نمبر بھی دیتا ہوں. تم کہوں گے مولانا کا مطالعہ بہت دقیق ہوگا, میں نے کہا بھائی میرا کہ مطالعہ اتنا نہیں ہے, لیکن اللہ بلوا دیتا ہے. کبھی مضمون تیار نہیں کرتا ہوں, کرسی پر مضمون تیار ہو جاتا ہے, یہ استادوں کی دعا ہے. تقریر آج تک کوئی رٹی نہیں, میں نے جتنے بھی مرتبہ مدرسے چھوڑے ہیں, جتنی بھی مرتبہ مدرسوں سے بھاگا ہوں, تقریر لکھنا پڑتا تھا, تقریر کو لکھ کر مولوی جواز کو سنانا پڑتا تھا. مولوی جواز کے ساتھ نہیں تھا, ایک چلائے پیشاب کر دے, ایسا مولوی جواز تھا. ان کا نام ہے مولوی حفظ الرحمان, ہمارے انکلیشور میں ابھی بھی ہے. ان کا نام ہے مولوی جواز, ہمارے وہاں کنواد ہوا تھا تو تلوار لے کر باہر نکلے تو ہمارے محترم صاحب نے رکھا جواز. کیا نام لکھ دیا؟ ان کا نام رکھا جواز. تو ہمارے مولوی جواز کو باقاعدہ تقریر کو لکھنا ہوتا تھا ہمیں, اور تقریر کو لکھ کر مولوی جواز کو لفظ تو لفظ حرف بہ حرف سنانا ہوتا تھا, پھر جا کر کہاں بولو بھائی انجمن میں تقریر کرنا ہوتا تھا. آج تک وہ کاپی کو سنبھال کے رکھا ہوں, دو تقریر لکھی ہوئی, لیکن کیا لکھی ہے کس موضوع پر لکھی ہے میں نے آج تک میں نے دیکھا نہیں, لیکن وہ کاپی کو سنبھال کے رکھا ہے کہ میری زندگی کا سرمایہ ہے. یہ کیا ہے؟ وہ زندگی کا سرمایہ. آج تک میں نے کوئی تقریر رٹی نہیں, کوئی تقریر رٹی نہیں ہے, اور آج تک میں نے کبھی مضمون بنایا. بہت مرتبہ سوچا کہ میں کاپی بنا لوں اور کاپی بنا کر 10-15-20 مضمون کو تیار کر کر رکھ دوں, جب بھی کوئی بیان کرنے جاؤں دیکھ لوں گا, تازہ ہو جائے گا. لیکن اللہ نے وہ موقع ہی نہیں دیا. لکھنے بیٹھتا ہوں آدھا لکھا اور کہیں مشغولیت ہو گئی, لکھ ہی نہیں پایا میں. اس لیے میں اللہ سے دعائی کر کے بیٹھ جاتا ہوں, اللہ میں بھی طالب علم ہوں, مجھے کچھ آتا نہیں ہے, تیرے بندے مانتے نہیں ہیں, ایسی باتیں کہلوا دے میری بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور امت کی بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے, تو اللہ کچھ نہ کچھ بولو بھائی کہلوا دے, کہلوا دے. تو عزیز میرے بچوں, اپنے ذہن پر, اپنے ہوشیاری پر, اپنے دماغ کے حافظے پر گمن و تکبر نہ کرنا. انور شاہ کشمیری کا حافظہ یاد رکھو, لیکن اللہ پاک نے انور شاہ کشمیری کو حافظ قرآن نہیں بنایا. اللہ کیا نہیں بنایا بولو بھائی؟ ذہن کا کمال نہیں ہے. ذہن کا کمال ہوتا تو انور شاہ کشمیری کیا ہوتے؟ حافظ قرآن ہوتے. جب حافظ کی نیت بنتے اور سورہ فاتحہ یاد کرنا شروع کرتے, ایسے تفسیر میں گھس جاتے تھے کہ مہینوں مہینوں گزر جاتے تھے, حافظ ہی نہیں ہو پا. ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں دابیل میں پڑھایا انہوں نے انور شاہ کشمیری نے, اور میں نے جو مشکات اور بخاری اول پڑھیے وہ بھی انور شاہ کشمیری کے شاگرد کے پاس پڑھیے, شیخ ہارون بہاری کے پاس پڑھیے, وہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں. اور میری سند انور شاہ کشمیری میں دو وسیلے سے پیدا ہو جاتی ہے. میں نے مشکات اور بخاری شیخ ہارون سے پڑھی, انہوں نے انور شاہ کشمیری سے پڑھی, انہوں سے چل کر اللہ کے نبی تک, 13 واسطوں سے اللہ کے نبی تک میری سند پہنچ جاتی ہے. 13 واسطوں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے میری سند؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے. تو انور شاہ کشمیری کا حافظہ بھی تھا, لیکن وہ لوگ بھائی حافظ قرآن نہیں تھے. اللہ کلام کی دولت جسے دیتا ہے اسے ہی دیتا ہے, سب کو بولو دیتا نہیں ہے. ایک مرتبہ ہمارے دیوبند کے جامعہ میں بھی انہوں نے پڑھایا, پھر وہاں سے دیوبند والے لے گئے, اور دیوبند میں ایک مرتبہ جلال میں آ گئے, اور جلال بس دو چیز بیان کرتا ہوں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں, ٹینشن مت لو آپ. دیوبند کے کتب خانہ, یہ 3 مسجد ہے نا, ایسی 4 مسجدیں کر لو. کتنی بولو بھائی؟ 4 مسجدیں کر لو, ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں اس میں. انور شاہ کشمیری نے کہا, ارے دیوبند والو کوئی دشمن اسے جلا دے, یا آسمانی آگ آ کر اس کو جلا دے, یا سمندر کا سیلاب آ کر اس کو بہا دے, ٹینشن مت لینا، فکر مت کرنا، انور شاہ کشمیری زندہ ہے، کھڑا کھڑا تمام کتابیں لکھوا دے گا، لاکھوں کتابیں کھڑا کھڑا لکھوائے گا، کیسا ذہن ہوگا؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے سعودی، اور انہوں نے دیکھا نور الرضا جو یہاں پڑھائی جاتی ہے، یاد ہے آپ کو نور الرضا کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ عربی دوم میں پڑھائی جاتی، مسئلے مسائل کی کتاب ہے نور الرضا، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے، دیکھا کہ یہ کتاب بہت اچھی ہے، مسئلے مسائل پر بچوں کو پڑھانی چاہیے، تو کتب خانے میں آپ پڑھ سکتے، مطالعہ کر سکتے، لیکن کتاب وہاں سے باہر لے جا نہیں سکتے، کوئی چیز نوٹ نہیں کر سکتے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے اور تمام اساتذہ کو بلایا، کہا کہ میں نے یہاں کتب خانے میں بہت اچھی کتاب دیکھی، اس کو ہندوستان میں لانا ہے اور بچوں کو پڑھانا چاہے، کون جائے گا اور کتاب کو محفوظ کر کر لائے؟ تو تمام اساتذہ نے کہا انور شاہ کشمیری ہے، زندہ ہے، بھی اللہ کا شکر ہے۔ انور شاہ کشمیری نے کہا ٹھیک ہے، مدرسے کے خرچے سے جاؤں گا۔ مدرسے نے پورا خرچہ اٹھایا، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے، کتب خانے میں بیٹھے تو کہا کہ یہاں سے کتاب آپ لے نہیں جا سکتے، جیروکس نہیں کروا سکتے، آپ کوئی چیز نوٹ بھی نہیں کر سکتے، جو کرنا ہو یہاں بیٹھے پڑھ لو، جتنا پڑھنا ہو پڑھو، لیکن یہاں سے کوئی نوٹ بھی نہیں کر سکتا، کوئی لے بھی نہیں جا سکتا۔ انور شاہ کشمیری نے کہا ایک مرتبہ پڑھنے تو دے دے بھائی، ایک مرتبہ پڑھا، الاول تا آخر ایک مرتبہ پڑھا، انور شاہ کشمیری آ گئے دیوبند، پوچھا تمام اساتذہ نے حضرت کچھ کر کر آئے یا ٹائم پاس کر کر آئے؟ بولے لاؤ قلم اور پین، قلم اور کاغذ لاؤ، میں لکھنا شروع کرتا ہوں۔ نور الرضا 400-500 صفحے کی کتاب ہے، لکھنا شروع کیا کیا کیا، پوری کتاب یہاں دیوبند میں بیٹھ کر انور شاہ کشمیری نے لکھ دی، لفظ تو لفظ، حرف تو حرف، زبر زیر پیش کی بھی غلطی نہیں۔ اب وہ کتاب کے ساتھ یہ کتاب کو ملایا گیا تو ایک ضمہ اور ایک کسرہ کی بھی بولو بھائی غلطی نہیں تھی۔ اتنا بڑا ذہن رکھنے والے کو بھی اللہ نے قرآن کی دولت نہیں دی، اللہ جسے دیتا ہے اس کو ہی دیتا ہے۔ اس لیے علم سیکھنے کے لیے نیت کا صاف ہونا کیا ہے بولو بھائی؟ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، جیسی تمہاری نیت، کیا بھائی مولوی بن کر بیان کروں گا، لوگ ہدیہ زیادہ دیں گے، گھر چلتا رہے گا، ایسی نیت ہوگی تو ایسے ہی مولوی بنو گے۔ نیت اللہ کی رضا کے لیے، کس کے لیے بولو بھائی؟ اللہ کی۔ وہ بھی امام غزالی کا واقعہ لکھا ہے، وہ بیان کرنے جاؤں گا تو زہر کی اذان یہیں ہو جائے گی، یہاں تو لوہا ہے، گرم ہوتا ہے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد توا گرم ہوتا ہے، روٹی پکتی رہتی۔ امام غزالی کی نیت اچھی تھی تو پورا جامعہ حفاظت سے رکھا، امام غزالی کی نیت پر پورا جامعہ مسلمانوں اللہ پاک نے حفاظت کے ساتھ رکھا، اور تمام طلبہ کو پوچھا گیا میں وکیل بنوں گا، میں یہ بنوں گا، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، اور امام غزالی کو پوچھا گیا تم کیوں پڑھتے ہو؟ بولے اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں، علم سیکھوں گا، بندوں کو سکھاؤں گا، اللہ سے جوڑوں گا۔ بولے تیری نیت اچھی ہے، اس پر ہی پورا مدرسہ چلاتا ہے۔ عزیزو میرے پیارو، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے 30 پارے ہیں، تم کہو گے مول صاحب آج تک ہم نے قرآن کے پارے سنے تھے، بخاری کے کہاں سے پارے آئے؟ بھائی سپارے کہتے ہیں نا، اسی طرح بخاری کے بھی کتنے پارے ہیں بولو بھائی؟ وہ ہے اور پڑھاتے اساتذہ۔ تو امام بخاری نے سب سے پہلے کیا ان سی حدیث ہے لائی بولو بھائی؟ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت حجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يصيبها۔ اس کے بعد وحی کا باب شروع ہو جاتا ہے، یہاں کلام کرتے ہیں اور ایسا کلام کرتے ہیں ہمارے اساتذہ کے بقرہ عید آ جاتی ہے، اور بقرہ عید پر وحی پر کلام شروع ہوتا ہے، ایسا کلام کرتا ہے کہ ششمائی آ جاتی ہے، اور ششمائی کے بعد چالو ہو جاتا ہے، پھر کہ چلو چلو پیچھے پڑ چکے، چلو پیچھے پڑ چکے، چلو پیچھے پڑ چکے۔ آج کے طلبہ ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، چلو چلو، اور آگے عربی اول دوم سوم میں ہوتا ہے، وہ اساتذہ کہتے ہیں کہ چلو آگے پڑھ لوں گے، چلو آگے پڑھ لوں گے، چلو آگے پڑھ لوں گے، اور جب بخاری مشکات میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں چلو پیچھے پڑ چکے ہیں، تو ویسے کہ ویسے ہی رہے گا بھائی۔ صحیح بات ہے میری بھائی؟ شروع کے تب اساتذہ کہتے ہیں آگے پڑھوں گے، اور آگے کے اساتذہ کہتے ہیں پیچھے پڑ چکے ہیں، تھوڑا کلام کرو، اس لیے امام مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں نہ کوئی اخلاق پڑھاتا ہے نہ پڑھتا ہے. جب وہ باپ آتا ہے تو چلو ٹائم ہو چکا ہے, چلو آگے اور تیز پڑھیے اور تیز پڑھیے اور تیز پڑھیے. وہ سمجھا دیا ہے پیچھے کر گزر چکا ہے, پیچھے گزر چکا ہے اور گزر گیا ہے, وہ دل پہ سے گزر چکا ہے. دماغ پہ سے تو چلا ہی گیا, دل پہ سے بھی گزر چکا ہے. اس لیے کسی نے کہا کہ مولانا اسکول کے اور کالج کے اسکول چلانے والا ہے, اسکول اور کالج کے جو بچے وہ بڑے نرم مزاج کے ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں بولو بھائی؟ بڑے نرم مزاج کے ہوتے ہیں, اور مولویوں کے اندر غصہ بھرا ہوا ہوتا ہے, بڑے جلالی ہوتے ہیں. میں نے کہا سب سے پہلے سبق ہی دربا دربا دربو دربت مارو. زید نے اس کو مارا, زید نے اس کو مارا, تو اس کو پہلا مارنا ہی سکھایا جاتا ہے. اور گدی پہ بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے سپاٹے ہی کو مارتا ہے. بولو سب سے پہلے کیا سبق ہوتا ہے؟ دربا دربو. اس نے مارا, اس کو مارا, اس نے مارا, کیوں مارا؟ ضربا زید نے مارا, ضربا زید نے کیوں مارا؟ یہ چلتا رہتا ہے, وہ پورا سبق زید پہ نہیں چلتا ہے. زید عربی اول سے لے کر بخاری تک زید ہی آتا ہے, اور کوئی نام ہے ہی نہیں دنیا میں, اور کوئی نام ہے ہی نہیں. ضربا زید نے مارا, امرا عمر نے کیا, امرا زید ان امرا آمد ان امرا زید ان امرا یہ امر فلان ان امر فلان ان امر نے زید نے امر اور زید دوسرا تیسرا کوئی نام ملتا ہی نہیں مولویوں کو, اللہ جانے کیسا. ہاں وہ آج کل کے بچے بھی لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. کیسے لکیر کے فقیر؟ جیسا کتاب میں ویسا ہی پڑھتے, اپنی طرف سے کچھ سوچ بوجھ, اپنی طرف سے استاد کو سیکھ کر حاشیے میں سب کچھ حاشیے میں لکھا ہوتا ہے. جو کتاب کا جو مغز ہوتا ہے, کتاب کی جو روح ہوتی ہے نا, وہ کہاں ہوتی ہے؟ حاشیے میں ہوتی ہے. اور ہم کہاں تلاش کرتے ہیں؟ متن میں. متن میں تو عبارت ہوتی ہے, جو کچھ ہوتا ہے حاشیے میں ہوتا ہے, حاشیے میں سب کچھ مل جاتا ہے. آپ کے پلے کی باہر ہے بھائی, آپ کو پلے پڑتا ہے یہ بات؟ یہ بات میں نے جو کہی پلے نہیں پڑے گا آپ کو بھائی, یہ تو ہماری بات ہے, ہمارا میدان ہے. آپ تو اسکول میں اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے ٹیلو پڑھاتے رہو. تو خیر مسلمانوں عزیزوں, میرے بچوں, میں کیا کہہ رہا تھا یاد ہے؟ وہ تو بتا دیا, اور کیا کہہ رہا تھا؟ امام غزالی کا بھی بتا دیا, اور کیا کہہ رہا تھا؟ کہ جیسی نیت ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. اور یہاں اتنا کلام کر دے پھر وہی کا باب شروع ہو جاتا ہے. تو آج سوچ لگاؤ کہ بھائی انما الاعمال بالنیات سے وہی کے باب سے کیا لینا دینا ہے؟ کوئی لینا دینا ہے؟ کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہی کا باپ الگ ہے, انما الاعمال بالنیات الگ چیز ہے, وہاں کوئی جوڑ بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو امام بخاری نے یہاں اشارہ فرمایا ہے کہ دیکھو بخاری پڑھانے والے اور بخاری پڑھنے والے پہلے اپنی نیتوں کو سنوار لیں. کیا کر لے بولو بھائی؟ اپنی نیتوں کو سنوار لے, اور بخاری کو ختم کرے گا انشاءاللہ عاشق رسول بن جائے گا. عزیزو میرے بچوں, ہم سب نیت بنائیں گے, بولو انشاءاللہ. اللہ پاک جتنی بھی باتیں کہیے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, صحیح معنی میں قرآن و حدیث کا فہم اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کرا دے کوئی آپ مولانا شریف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري, رب اشرح لي صدري, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ويا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب زدني علما نافعا, رب زدني علما نافعا, رب زدني علما نافعا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الم نشرح لك صدرك ووضعنا انك وزرك. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ یہاں معصوم معصوم بچے بیٹھے ہیں, مہمان رسول بیٹھے ہیں, اللہ تیرے اور تیرے نبی کا کلام سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ ان کو صحیح معنی میں علم نبوت کا نور عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو علم نبوت کا نور عطا فرما دے. اے اللہ جو تیرا نبی امت کا درد لے کر آیا تھا وہ درد ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ امت کا درد دے کر امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے ہم سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے. اللہ یہاں جتنے بچے کمزور ہیں ذہن کے اعتبار سے, بدن کے اعتبار سے, یا اللہ ان کو صحت و تندرستی نصیب فرما دے. یا اللہ ان کے گھر والوں کو, یا اللہ ان کا بہترین بدلہ نصیب فرما دے. اے اللہ ان مدارس کو چلانے والے کو, یا اللہ مکاتب کو چلانے والے کو, یا اللہ یہاں کے معزین کو, یا اللہ یہاں کے نگہبان کو, یا اللہ یہاں کے ٹرسٹیوں کو, یا اللہ جزائے خیر عطا فرما دے. یا اللہ ان جنہوں نے یا اللہ تیرے اور تیرے نبی کے کلام سیکھنے کے لیے ادارہ کو قائم کیا ہے, یا اللہ ان کی دین اور دنیا دونوں چمکا دیجئے. یا اللہ جتنی بھی باتیں کہی ہے, یا اللہ کہنے والے پہلا محتاج ہے, پھر سننے والے, اللہ تمام کا یا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے, تمام کو اللہ تیرے دین کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرما لے, ہماری بیٹھنا قبول فرما لے, نجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ جن لوگوں نے یہ پروگرام کو جمایا ہے, اور یا اللہ کل سے لے کر آج تک یا اللہ جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں, اللہ تیرے خزانے میں اس کو قبول فرما لے. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.